وانذر عشيرتك الاقربين، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا آپ کے رشتہ داروں کے لیے ہی تھی؟ نہیں، پیغمبر کی دعوت تو پوری قوم کے لیے ہوتی. لیکن یہاں پر آپ کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کیجیے؟ ایک لفظ آیا ہے عشیرہ، اور پھر آیا ہے اقربین. عشیرہ کا معنی ہوتا ہے کنبہ، خاندان، برادری، اور اقربین قریب ترین لوگ، یعنی اپنی برادری میں سے جو قریب ترین نزدیکی رشتہ دار ہیں ان کو خبردار کیجیے. آپ کو تو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن یہاں خاص طور پر آپ کے خاندان کے لیے انذار کی بات کیوں کی گئی؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اور اس حکم کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کیا کیا تھا؟ احادیث میں اس کے بارے میں تفصیلات آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنا کر بھیجا گیا تو ابتدائی 3 سال بہت خفیہ طریقے سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا گیا، یعنی خاموشی کے ساتھ، بغیر کچھ زیادہ اعلان کیے یا اظہار کیے. اس کے بعد آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کریں اور کھل کر انہیں شرک سے بچنے کی دعوت دیں اور انہیں برے انجام سے ڈرائیں. انذر، خبردار کرنا، ڈرانا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس کو سیدنا ابن عباس نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور آواز دینے لگے، اے فہر کی اولاد، اے عدی کی اولاد، غرض قریش کے سب خاندانوں کو پکارا. وہ جمع ہو گئے، جو کوئی خود نہ آ سکا اس نے اپنی طرف سے ایک آدمی بھیج دیا تاکہ یہ دیکھے کہ کیا معاملہ ہے. ابو لہب خود آیا، قریش کے دوسرے لوگ بھی آ گئے. آپ نے ان سے پوچھا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس وادی کے اس طرف کچھ سوار تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں تو کیا تم میری بات سچ جانو گے؟ انہوں نے کہا، بے شک، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ ہی سچ بولتے پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہیں پیش آنے والا ہے، یعنی قیامت کے دن کا. اس پر ابو لہب کہنے لگا، تم پر بقیہ سارا دن ہلاکت ہو، تب بن لگا، کیا تم نے اسی بات کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ یہ کتنا شدید ریاکشن تھا ابو لہب کی طرف سے. تو اس وقت یہ سورت پر نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، و امرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد. سیدنا ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے قریش کے لوگوں، تم اپنی اپنی جانیں بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. اے بنو عبد مناف، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. اے میری پھپھی صفیہ، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو چاہتی ہے مانگ لے، لیکن اللہ کے سامنے میں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بلا کر اکٹھا کر کے خبردار کیا، 2 خاص موقعوں پر. ایک تو صفا پہاڑی پر آپ نے ایسا کیا، اور دوسرا اپنے گھر کھانے پہ بلایا اور سب تک پیغام پہنچایا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. جیسے قرآن پاک کی ایک اور سورت میں بھی آتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. وہاں آگ سے بچانے کی بات ہے، یہاں خبردار کرنے کی بات ہے. ایسا کیوں کہا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا کیا فائدہ تھا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعوت کا آغاز کہاں سے کیا تھا. اذ قال لابیہ وقومہ، پہلے اپنے گھر والوں سے کیا. ان کی پہلی گفتگو اپنے والد سے ہوئی، پھر اپنی قوم سے ہوئی. تو ہر نبی کا یہ طریقہ رہا ہے کہ خیر اور بھلائی اور حق کی بات اس کا آغاز اس نے اپنے ہی خاندان سے کیا. اس لیے کہ اگر انسان اپنے قریبی رشتہ داروں تک پیغام پہنچاتا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ اس کو مان لیتے ہیں تو وہ اس کے مددگار بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو رشتہ داری ہوتی ہے اور دوسرے طرف دین اور ایمان کا رشتہ ہو جاتا ہے. تو یہ دو رشتے جہاں مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، وہاں دین کے کام میں پھر آسانی ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں دعا مانگی تھی کہ ارسل الی ہارون، کہ اللہ ہارون کی طرف یعنی میرے بھائی کی طرف بھی رسالت بھیجیے، کیونکہ تنہا آپ گھبرا رہے تھے فرعون کے دربار میں جانے سے. جب ہارون علیہ السلام ساتھ ہوئے تو کام آسان ہو گیا. اور ویسے بھی جو قریبی رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، انسان کی خیر اور بھلائی کے وہ پہلے حقدار ہوتے ہیں. جہاں دنیاوی معاملات میں خاندان کا حق زیادہ ہے، وہاں دین کے معاملے میں بھی خاندان کا حق زیادہ ہے. ان کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر انسان کا اپنا ہی خاندان، اپنا ہی گھرانہ، اپنے ہی رشتہ دار دین سے دور ہوں تو انسان کا پیغام باہر زیادہ مؤثر نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جب ایمان لے آئے تو اس سے آپ کو بہت بڑی قوت حاصل ہوئی، آپ کے بازو مضبوط ہوئے. آپ کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایمان لانا کس قدر باعث تسکین تھا، پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا آپ کے لیے کس قدر خوشی کا باعث تھا. تو آپ نے بھی اپنا پہلا پیغام اپنے ہی گھر میں دیا. آج ہم سب کو بھی اپنے اپنے گھر کے بارے میں سوچنا ہے. لیکن پھر عملی طور پر آپ کو جو اسائنمنٹ ملی ان چھٹیوں کی وہ یہ تھی کہ گھر والوں میں تبلیغ کرنے کے لیے آپ نے جو عملی طریقے اختیار کیے اور وہ مؤثر اور مفید بھی رہے ان کو تحریر کریں. نمبر دو، رشتہ داروں سے ملاقات کریں. اس موقع پر پیش آنے والے خوشگوار یا ناخوشگوار واقعات کی تفصیل تحریر کریں، اور یہ لازمی سوال تھا. تو پھر آپ نے کچھ اس پر کام کیا؟ یہ آپ کا لازمی سوال ہے اور اس پر آپ کے نمبر ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ جی، اسائنمنٹ ہے یہ. ابھی ہم نے ہوم ورک کا اور امتحانوں کا طریقہ تھوڑا بدل دیا ہے کہ ایک طرف ترجمے کا زیادہ ٹیسٹ لے لیا جائے اور دوسری طرف اسائنمنٹس پہ نمبر رکھے جائیں، کیونکہ اگر عملی زندگی میں ہم نے کوئی کام نہیں کرنا تو پھر یہ اس رٹ رٹ کے لکھنے سے نمبر لے کر پاس ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں. آج صبح ہی میں نے ارلی مارننگ اپنے نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے تو میں نے ڈاک کھولنی شروع کی، تو ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کا خط تھا. انہی چھٹیوں میں ان کی منگنی ہوئی اور اس منگنی پر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اس کی ایک دل خراش داستان تھی، بہت ہی تکلیف دہ قسم کی، اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی. تو ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کس قسم کی اسے مدد دی جائے اور اس کے ساتھ کیا کیا جائے، کہ اس کے بعد میں نے اپنی تفسیر پڑھنی شروع کی. جب پڑھنی شروع کی تو یہاں پر آ کر میں اٹک گئی کہ اتنی ریلیونٹ آیت ہے. اور پھر اس کی مزید حکمت پر میں نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے سارے خاندان اور خاندان میں سے بھی قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کریں، تاکہ خاندان کے اندر سے آپ کو سپورٹ ملے. اگر آپ بھی دین پڑھ رہے ہیں اور اپنے خاندان کو چھوڑے ہوئے ہیں، بلائے ہوئے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں بتاتے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا اپنا بھی دین پر قائم رہنا بے حد مشکل ہو جائے گا. اور اس میں بہت خطرہ ہے اس بات کا کہ آپ ایک دن واپس خاندان ہی کے طریقوں پہ لوٹ جائیں. ابھی تو قرآن آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں نا، مجبوراً آپ کو آنا پڑتا ہے کہ جو داخلہ لیا ہوا ہے جب تک کہ اپنا کورس پورا نہ کر لیں. تو کورس پورا کرنا تو ایک بہانہ ہے، اصل تو قرآن کی ایک سپورٹ ہے آپ کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ پھر جب آپ اسٹوڈنٹ نہیں رہیں گے تو اسٹوڈنٹ نہ رہتے ہوئے اسٹوڈنٹ بن کے زندگی بسر کرنا اور قرآن کا شاگرد بنے رہنا، یہ بھی خوش قسمت لوگوں کے حصے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں شامل رکھیں پھر اس کو. لیکن اس وقت کو سوچئے کہ پھر اگر آپ کے پاس آس پاس میں کوئی سپورٹ نہیں، اور ظاہر ہے کہ باہر کی سپورٹ تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو خاندان کی آتی ہے نا. کوئی دوسرا دوست، کوئی جان پہچان کا شخص، کوئی اور آپ کو بعد میں مدد کرتا ہے. پہلے تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا آپ کے اپنے خاندان کے اندر ہوتا ہے. ابھی تو آپ کے پاس ایک بہت بڑی مہلت ہے کہ آپ گھر سے نکل کے آ جاتے ہیں. اگر گھر میں کوئی ایسی بات ہو بھی اور صبر سے آپ نکل آئیں قرآن میں اس کا جواب آپ کو مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو گھر سے بھی نہ نکلنے دیا جائے، دیکھیے بعض ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ گھر سے ہی نکلنے کی اجازت خواتین کے لیے ختم کر دی جاتی، تو ایسے میں پھر آپ کب تک گھر میں مجرم بن کر رہیں گے، کب تک آپ تنہا رہیں گے؟ تنہا بھیڑ کو تو بھیڑیا نگل جاتا ہے، تنہا انسان تو نہیں چل سکتا، اس کا علاج ہے یہاں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جرات سے کام لیتے ہوئے انسان اپنے رشتہ داروں تک بات پہنچائے. اگر ان میں سے 99 انکار کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک اقرار بھی کرے، اور وہ ایک آپ کے ساتھ اگر سٹینڈ لے لے کسی بھی دین کے معاملے میں، کسی بھی ایسی منگنی شادی کے موقع پر وہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے، آپ کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہو، آپ کی دلیل کے ساتھ دلیل دینے والا ہو، تو ایک بہت بڑا پریشر گروپ گھر کے اندر قائم ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا نہیں تو پھر یا آپ ان لہروں کی نظر ہو جائیں گے. قصور تو ان بیچاروں کا نہیں ہے نا، اس لیے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، انہوں نے تو نہیں پڑھا، ان کو ہم بلیم تو نہیں کریں گے، تو ان تک کون پہنچائے گا؟ اس سلسلے میں چاہوں گی کہ یہ جو آپ کو اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ آپ اپنے جو مؤثر اور مفید اور کارآمد تجربات ہیں وہ لکھ کر لائیے، اور ہم چاہیں گے کہ آئندہ دعویٰ کے سبجیکٹ میں آپ ہی کے تجربوں کو نکال کر باقی سب کو بتایا جائے، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو. کوئی طریقہ، کوئی اسکل، کوئی انداز، کوئی بات جو آپ کے لیے مؤثر رہی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی دوسرا بھی فائدہ اٹھا سکے. یہ ایسا موضوع ہے کہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس پر آپ کے اپنے مستقبل کا انحصار ہے. ماحول کا اثر بہت شدید ہوتا ہے. ابھی ایک ہفتہ آپ دوسرے ماحول میں گزار کر آئے ہیں، آج آپ کے چہرے بدلے ہوئے ہیں، آپ کا لگتا ہے دل نہیں لگ رہا یہاں پر بیٹھ کے، یا آیات مشکل ہیں، کیونکہ جیسا آپ کا ریسپانس ہوتا ہے نا ویسے میرا فلو ہوتا ہے. جب آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں گہرائی ہوتی ہے، آپ غور کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بھی سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے. جب وہ باؤنس کر رہی ہوتی ہیں باتیں میری، تو مجھے بھی بریک لگنے لگتی. یہ بتا رہی ہیں کہ جب یہ کسی کو بتانے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ اپنے باتوں میں اتنے گہرے ہیں، اتنے جمے ہوئے ہیں کہ وہ ٹاپک ہی بدل دیتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے اور الٹا ملانی کہہ کے چپ کرا دیتے ہیں. یہ ایک صبر آزما کام ہے، ایک طویل کام ہے، ایک ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. یہ ایک دن میں یا ایک چھٹیوں میں یا ایک اسائنمنٹ میں ہونے والی بات نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں طریقہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کس کس طریقے سے بتانا ہے، الجھنے کا علاج کیا کرنا ہے، بحثوں کا، کٹھجتیوں کا. اب آپ دیکھیں کہ یہ اہل مکہ کچھ کم بحثیں کر رہے ہیں، پیغمبر بیچ میں موجود ہے، کلام کا جواب نہیں لا رہے، لیکن ضد ہے کہ کہیں ختم نہیں ہو رہی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ یہ ساری ضد ختم ہو گئی، ضد کرنے والے خود ختم ہو گئے. اصل میں میرے خیال میں لوگ بےچارے تو جو ہیں سو ہیں، ہمارے اپنے رویے جو ہیں، ہمیں سب سے پہلے ان کا جائزہ لینا ہوگا. اگر ہمارے اندر اخلاق نبوی نہیں ہے، دوسروں کو ہم کیا بتا رہے ہیں؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور خبردار کیجئے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے. آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں صرف چند لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، اور ان کے لیے اپنے ارد گرد ایمان پر قائم رہنے کے لیے کوئی مورل سپورٹ نہیں تھی. ان کے لیے سپورٹ کہاں تھی؟ ان کے لیے مددگار کون تھا؟ ان کے لیے حوصلہ افزائی کرنے والا کون تھا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. تو اس لیے آپ کو یہ ہدایت کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو کسی خطرے میں محسوس کرتے ہیں یا پریشان ہیں، تو ان کو آپ سپورٹ دیجئے، ان کی حفاظت کیجئے، جس طرح ایک مرغی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا کے رکھتی ہے، اسی طرح آپ بھی ان لوگوں کو اپنی شفقت کے بازوؤں کے نیچے چھپا کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان میں سے الگ ہو جائے تو جیسے ایک چوزہ ماں سے الگ ہو جائے تو ہلاک ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر یہ بکھر گئے اور ان میں سے کوئی الگ ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان پر قائم ہی نہ رہ سکے، وہ کفر کی طرف پلٹ جائے اور عذاب الہی کا شکار ہو جائے۔ یہاں پر لفظ جناح استعمال ہوا، جناح کہتے ہیں ونگ کو، پر کو، یعنی ایمان والوں کو اپنے پروں میں چھپا کے رکھیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ انہیں مورلی اور ایمانی طور پر ایک سپورٹ دیجئے، حتیٰ کہ ان کے قدم اس راستے پر جم جائیں۔ اور پھر ان مومنین میں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور عام لوگ بھی ہیں، یعنی ان کے ساتھ تواضع برتیے، ان کی مدد کیجئے، ان کو سنبھال کر رکھیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی طرف بلانے والے کی ذمہ داری بڑی ہوتی، جو لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی نگہبانی اور ان کی کیئر بھی اس پر لازم ہوتی۔ یعنی دعوت دین کا کام صرف اتنا نہیں کہ آپ لوگوں کو سناتے چلے جائیں، پڑھاتے چلے جائیں، بتاتے چلے جائیں اور اس کے بعد وہ کس حال میں ہیں اس کی خبر ہی نہ رکھیں، بلکہ ان کی خبر رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، حتیٰ کہ وہ خود ایک تناور درخت بن جائیں یا خود مضبوط ہو جائیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بے شک میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ یعنی آپ ان کو بتا دیجئے، خبردار کر دیجئے، جو ایمان لائیں ان کی حفاظت کیجئے، اور جو آپ کی بات سنتا نہیں، مانتا نہیں، آپ سے بیزاری دکھاتا ہے تو اس کو اس کے راستے پہ جانے دیجئے، پھر ان کا حساب آپ پر نہیں، وہ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور توکل کیجئے زبردست رحم فرمانے والے پر، کیونکہ یہ کام آسان نہیں، اس راستے میں انسان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ہستی پر بھروسہ کریں جو بہت زبردست بھی ہے اور رحم فرمانے والی بھی۔ عزیز الرحیم کی صفت پیچھے بھی بار بار دہرائی گئی ہے، اس صورت میں یہاں بھی ہے۔ الذی یراک حین تقوم، وہ ذات، وہ رب جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، یعنی جب تم حق کا پیغام پہنچانے کے لیے اٹھتے ہو، یا پھر رات کو نماز کے لیے اٹھتے ہو۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس سے بھی ایک اجتماعی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر پھر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انہیں ایک طرح سے پروٹیکشن بھی دی اور پھر عبادات میں بھی ان کے بیچ میں رہے۔ تقلبک فی الساجدین، ساجدین سے مراد یہاں ایمان لانے والے ہیں، اور تقلب کا معنی کیا ہے؟ الٹ پلٹ ہونا، آنا جانا، آپ کی ایکٹیویٹی کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ سب کے درمیان ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے، جب آپ تنہا ہوتے ہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ تنہائی میں بھی عبادت کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تاکید کرتے، اور وقتاً فوقتاً آپ صحابہ کرام کی عبادت کو جا کر خود دیکھتے بھی تھے، ملاحظہ بھی کرتے تھے۔ داعی کا یہ کردار جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی نظر آتا ہے۔ انجیل میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آزمائش کا آخری مرحلہ آیا تو ایک پہاڑی پہ جا کر وہ دعا میں مشغول ہو گئے، اور اپنے شاگردوں کو بھی ہدایت فرمائی کہ وہ بھی دعا کریں تاکہ فتنے میں نہ پڑیں۔ پھر وہ بار بار اپنے شاگردوں کے پاس یہ دیکھنے کے لیے آتے کہ وہ دعا کر رہے ہیں یا نہیں، شاگرد سو جاتے تو ان کو بار بار جگاتے کہ دعا کرو تاکہ فتنے سے محفوظ رہو. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک لیڈر کی یا ایک دائی کی یا ایک پیغمبر کی یا ایک ذمہ دار شخص کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں. کیا ہے وہ؟ کہ قریب ترین لوگوں کو خبردار کر کے پھر آئندہ انہیں اپنی تربیت میں لیا جائے. یعنی جو پروں تلے لینا ہے یہ دراصل کیا ہے؟ تربیت میں لینا. پھر اگر وہ بات نہ مانے, سرکشی دکھائیں, فَإِنْ أَصَوْكَ, تو پھر ان کا پیچھا نہ کیا جائے, چھوڑ دیا جائے, ان کے عمل کی ذمہ داری انہی پہ ڈال دی جائے, اللہ پہ بھروسہ رکھا جائے. اور اس کام کے اندر کامیابی کے لیے تنہا بھی عبادت کی جائے اور مل کر بھی. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ, تقوم سنگلر ہے, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, سب کے بیچ میں آپ کا موو کرنا اور آپ کا انہیں دیکھنا, ان کے پاس آنا جانا. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بے شک وہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ صرف دو تین آیتیں ہیں, لیکن اس میں پورا ایک سسٹم بتا دیا گیا ہے کہ تبلیغ کے کام کے بعد کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ابھی رشتہ داروں کی بات ہو رہی تھی نا, کہ وہ بات نہیں مانتے, اس کا جواب بھی موجود ہے. پھر یہ کہ یہ ایک لانگ پروسیس ہے, اس میں اللہ کی مدد اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا بھی ضروری ہے, اور پھر ان کی حفاظت بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک عید کے موقع پہ چلے گئے, بتا کے آ گئے اور اگلی عید تک پھر بلا دیا ان کو, بلکہ پیچھے سے خبرگیری بھی, نگہداشت بھی. تقلبک فی الساجدین, اور یہاں ایمان لانے والوں کی صفت ساجدین, یعنی نماز کا سجدہ بھی مراد ہے اور ویسے بھی اللہ کے آگے جھکنا مراد ہے, کہ ماننے والے, اطاعت کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں ان میں, جو آپ چلتے پھرتے ہیں ان کے بیچ میں, جو رہتے ہیں ان کے حرکتوں پر, جو نگرانی کرتے ہیں, وہ بھی اللہ کو سب پتہ ہے. انہ ہو السمیع العلیم, وہ دعائیں سنتا بھی ہے, حالات کو جانتا بھی ہے, مدد بھی کر سکتا ہے. به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. كيف سمجھ میں آئے؟ پھر سمجھ میں آئے؟ اور یہاں جو ہے نا کہ وقف جناح کا لمن اتباع کا من المؤمنین, اس سے مراد بھی وہ رشتہ دار مومن ہی پہلے نمبر پر ہیں, اور جو نہیں مانتے ان کی فکر نہ کریں, اور جو مان جائیں ان کو ساتھ ملائیں, ان کی تربیت کریں, ان کی نگرانی کریں, ان سے ملتے جلتے رہیں. تقلب, تقلب کا لفظی معنی پتہ کیا؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں ایاب و ذہاب, آنا جانا, یعنی آنا جانا لگا رہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا مجھے کافی سٹرائک کیا کہ کیسے ہو گئی ہے, سچ اے بگ پرابلم, اٹس اے ویری بگ ریسپانسبلٹی از ویل کہ آپ ہر ایک کو کنوے کریں, اسپیشلی ود ان یور فیملی. تو اس سورہ کے بگننگ سے ہم لوگ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر رسول نے اپنی قوم کو کیسے وارن کیا. سب سے پہلے حضرت موسیٰ کو دیکھا, فرعون جو تھا ان کا ایک طرح سے رشتہ دار ہی تھا, ایک طرح سے, مطلب کہ انہیں کے گھر میں وہ بڑے ہوئے, پھر وہیں سے گئے, گارڈین تھے ایک طرح سے. اور پھر حضرت نوح جو تھے ان کا بھی اپنی فیملی تھی, قوم عاد کے لیے قوم سمود, قوم لوط, قوم شعیب, سارے اقوام کے ساتھ ان کے رسول جو تھے ان کے کسی نہ کسی طرح سے ان سے ریلیٹڈ تھے, ہاں ہم ان کا آتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا طریقہ اپنایا. سب سے پہلے تو ان کو یہ اشور کروایا کہ میں امین ہوں, ایک آپ کے لیے جو میں چاہتا ہوں اٹس ان یور اون فیور, میں جو بھی کہہ رہا ہوں آپ کے فائدہ کے لیے. اور اپنے کردار کو بھی اسٹیبلش کیا نا, بالکل خود ایک باکردار انسان بیچ میں نظر آئے, بالکل, مطلب کہ اپنے عمل کو انہوں نے چینج کیا. اور ان کو سب سے پہلے یہ اشور کروایا کہ میں آپ کی بہتری کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہی بتانا چاہیے, نہ کہ ہم لوگ جب بھی ان سے ملے تو مطلب کہ کولڈ شولڈر ان کو پریزنٹ کریں, یا ان سے مطلب کہ بدتمیزی کریں, یا ان لوگ کو یہ شو کروائیں کہ سنس میں ابھی قرآن پڑھ رہی ہوں تو آئی ایم ڈفرنٹ فرام یو ناؤ. مگر یہ بالکل بھی نہیں کرنا, زیادہ ہم لوگ ان کے ساتھ فرینڈلی ٹرمز پہ, وی ہیو ٹو گیٹ آن ٹو کامن گراؤنڈ ان کے ساتھ تاکہ وہ ہم پر ٹرسٹ کر سکیں. بالکل ایسا کردار پیش کرنا ہے کہ وہ ہم پر ٹرسٹ کر سکیں. امین میں یہی چیز آتی ہے نا کہ میں امین ہوں, امانت تو مجھ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہو. اسی کے بعد وی کین ٹیک انادر سٹیپ اینڈ برنگ دیم ٹوورڈز دین. ایک جو مسئلہ میرے لیے گھر میں تبلیغ کرنے کا ہوا, وہ میرا بیٹا تھا جو کہ کوئی 8-9 مہینے کے بعد میرے پاس آیا تھا. جب میں بات بات کر رہی تھی اور وہ اپنی باتیں مجھے سنا رہا تھا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ جو اس کا صبر, تحمل, حوصلہ, عزم جو ساری زندگی میں نے اسے سکھایا تھا وہ اس کا کم ہو رہا تھا, اور پیسے کی اس کو بہت زیادہ ہو رہا تھا کہ اس طرح پیسہ کما لوں. پھر لوگوں کے رویوں سے شکایت کہ میں کتنا بھی اچھا کر لوں میرے اوپر نیچے والے مجھے کس طرح تنگ کرتے ہیں, اور میں کہاں تک لوگوں سے لڑوں اور میں کس طرح کروں. اب اسے کبھی حوصلہ دے رہی تھی, کبھی اسے کوئی میں حدیث سناتی تھی, کبھی قرآن, کیونکہ میرا ٹیسٹ مزید فرق ہو چکا تھا اس سے. لیکن مجھے واقعی میڈم اس دفعہ بہت مشکل لگا. ایک ہفتہ پورا میرا صرف اسی پہ لگا, اور ہر وقت ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ نہیں تم نے ایسا نہیں کرنا, نہیں تمہیں ایسے کر لو. کرتے کرتے مجھے ایک وہ اسٹوری یاد آئی جو ہم لوگ کبھی ڈرامے میں دیکھتے تھے کہ ایک بہت امیر آدمی ایک گھر میں بیٹھا ہوتا ہے, بڑا سا گھر, بڑی سی گاڑی, نوکر, لیکن پریشان بیٹھا ہے کہ پیسہ نہیں ہے اور مزید ہونا چاہیے. تو ایک بندر والا آتا ہے باہر سے, اور وہ بندر والے کو اندر بلا لیتا ہے اور پوچھتا ہے تم دن میں کیا کماتے ہو. تو اس نے بولا میں 15 یا 20 روپے کما لیتا ہوں. تو کہتا ہے تمہارا گزارا ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے بیمار میں کبھی نہیں ہوا, بھوکا میں کبھی نہیں سویا, بڑا سونا گزارا ہو جاتا ہے. تو وہ بندر والا تو چلا جاتا ہے, لیکن بار بار وہ صاحب جو ہے وہ دہراتا ہے اس جملے کو. تو میں نے بیٹے سے کہا تم اس جملے کو ہر وقت دہراؤ, جب تمہیں یہ چیز یاد آئے تو یاد کرو کہ میرے پاس ہر چیز ہے, صحت بھی ہے, کھانے کو بھی ہے, اور اگر کل تم بیمار ہو جاتے ہو, کچھ ہوتے ہو, تم کیا کرو گے پیسے کو. تو اگر چھوٹا ہوتا تو میں شاید 2-4 اسے لگاتی بھی, یہ بات ہی نہیں مان رہا تھا. پھر مجھے اندازہ ہوا جو آپ ایک چیز کہتی ہیں کہ جب تک لوگوں کے لیے آپ کے دل میں خیر خائی نہیں ہوگی تو تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا. تو اس دن مجھے نیند نہیں آئی فکر سے, میں اٹھ گئی 3 بجے, میں تہجد پڑھتی رہی اور روتی رہی. صرف اس چیز میں میرے بیٹے کے خیالات کتنے فرق ہو گئے ہیں, اور بالکل سن بھی نہیں رہا, اور فوری اس کے دل میں اتر بھی نہیں رہی چیزیں, اور چھٹی بھی اس کی ختم ہو رہی تھی. تو میں صبح تک روتی رہی. اتنی حیرت کی بات ہے کہ میرے ہسبینڈ واک سے آئے تو ان کے پاس ایک کتاب تھی, شرح زندگی کا پہلا قدم, بشیر جمعہ جی, اور کسی نے میرے بیٹے کے لیے بھجوائی وہ صبح صبح. اور تھوڑی دیر میں میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے یہ دیا کہ یہ تم بک پڑھو, اور روز کا ایک صفحہ پڑھنا ہے, اور بھولنا نہیں, بس یہ سمجھنا کہ امی تمہیں یہ حکم دے رہی ہے, تم نے کرنا یہ. اور اس کے بعد سے خود سے ہی وہ تھوڑی دیر میں جب میرے ساتھ گیا تو اس نے تکبیریں بھی لگائیں, تلاوت بھی لگا لی. تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے قریب سے بات سنی. لیکن وہ جو تڑپ تھی اگر سب لوگوں کے لیے ہو, جو کہ ہمارے میں نہیں ہوتی ہے, تو دین میں کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. اس میں جو اصل بات ہے نا, اللہ کا ہی نہ تقوم, یہ مسنگ تھا نا. تو جب وہ ہوا تو اس کے بعد مسئلے حل ہو گئے. کوشش کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا دھونا اور دعائیں مانگنا, اور خاص طور پر جس نماز کی طرف یہاں اشارہ ہے, یہ معاملات کو بہت آسان کر دیتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ ھو السمیع العلیم. دو صفات پہلے بیان ہوئی اللہ تعالیٰ کی, دو بعد میں بیان ہوئی. بھروسہ کرو اس ذات پر جو زبردست بھی ہے, رحم فرمانے والا بھی ہے. لیکن بھروسے کے لیے عملی قدم کیا اٹھانا ہے؟ قیام اللیل. صرف خود نہیں بلکہ جو ساتھ ایمان لے آئیں ان کو بھی اس کی طرف توجہ دلانا ہے. اور پھر یاد رکھو انہ ھو السمیع العلیم. مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے, وہ سنتا ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن خیرخائی کی وہ تڑپ ہو تو, اور ایک اولاد کے لیے تو سب سے بڑھ کر ہوتی. انسان دنیا کے اور لوگوں کے لیے بھی خیرخواہ ہوتا ہے, لیکن اپنی اولاد کے لیے جو تڑپ ہوتی ہے وہ شاید کسی اور کے لیے نہیں ہوتی. ہاں, جب ایک شخص دین کی طرف لوگوں کو بلانے لگتا ہے تو اس سے ایسی ہی تڑپ دوسرے لوگوں کے لیے مطلوب ہے جو عام حالات میں ایک انسان کو اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے. کیونکہ اسی لیے کہا گیا نا کہ وقف جناح کل المؤمنین. تو اس میں مرغی کی مثال آپ کو میں نے دی کہ جناح کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے نا, یعنی پروں تلے لے لیجیے ان کو. تو یہ مرغی ایک ماں کی حیثیت میں اپنے چوزوں کو پروں تلے لیتی ہے نا. تو ایک دین کی طرف بلانے والا اپنے فالوورز کو اسی طرح محبت اور شفقت دیتا ہے جس طرح ایک ماں کے اندر ہوتی. تو جب تک وہ پیدا نہ ہو تو اصلاح نہیں ہو سکتی.